Że podatki, że benzyna jest o 46% tańsza. Wyobraź sobie, że możesz kupić okna Oknoplast z rabatem do 46%. A tego akurat nie musisz sobie wyobrażać, bo już teraz w Oknoplast dostaniesz widocznie więcej za wyraźnie mniej. Skorzystaj z zimowej promocji Oknoplast, a na wybrane okna otrzymasz nawet do 46% rabatu. Odwiedź najbliższy salon lub wejdź na www.oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 25 listopada, minęła 23. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Unia Europejska i NATO apelują o zmniejszenie napięcia między Rosją a Ukrainą. Na Wyspach Brytyjskich mieszane reakcje na umowę brexitową wynegocjowaną w Brukseli przez premier May. Wciąż duże utrudnienia na polsko-ukraińskich przejściach granicznych. Unia Europejska i NATO apelują do Rosji i Ukrainy o deeskalację ostatniego konfliktu. Napięcie gwałtownie wzrosło po dzisiejszym incydencie w cieśninie Kerczeńskiej, leżącej między Morzem Czarnym a Morzem Azowskim. Rosyjskie siły specjalne ostrzelały, a potem przejęły 3 ukraińskie okręty, 2 opancerzone kutry i holownik. Rannych zostało 3 ukraińskich marynarzy. Zarówno Unia Europejska, jak i NATO zaapelowały do Rosji o umożliwienie żeglugi przez cieśninę zgodnie z prawem międzynarodowym, a do obu stron o działanie z jak największą powściągliwością. 27 unijnych krajów zatwierdziło umowę określającą warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Przywódcy podjęli decyzję na szczycie w Brukseli, podkreślając, że porozumienie regulujące m.in. sprawę unijnych imigrantów jest uczciwe i wyważone. Teraz rozpoczyna się proces ratyfikacji, który może napotkać problemy na Wyspach Brytyjskich. Wielu posłów zasiadających w brytyjskim parlamencie chce zagłosować przeciwko, bo uważa, że umowa godzi w interesy Wielkiej Brytanii. Jeremy Corbyn, lider największej partii opozycyjnej, już zapowiedział, że jego partia będzie przeciw. Podobną deklarację złożyła liderka północnoirlandzkiej partii DUP, na której opiera się większość premier Theresa May w Izbie Gmin. Dobra dla Królestwa, dobra dla Unii. Taka według premier May jest ta umowa. Spełnia wolę wyrażoną w referendum i ustawia nas na kursie ku przyszłości pełnej dobrobytu. Poparcie ze strony szefa dyplomacji Jeremy'ego Hunta, który deklaruje w BBC. To nie jest idealna umowa dla wszystkich, ale zawiera sporo tego, czego wszyscy chcą. Ale partia premier jest podzielona. Ian Duncan Smith ze skrzydła twardych eurosceptyków zapowiada w Sky News. Z tego co widzę, komuś takiemu jak ja trudno będzie to poprzeć. Do tego słowa Arlene Foster, liderki północnoirlandzkiej DUP, nieformalnego koalicjanta konserwatystów. Nie będziemy za tym głosować. Apeluję o lepszą umowę i by premier wysłuchała swoich parlamentarzystów. Dziś arytmetyka parlamentarna sugeruje, że uzyskanie zielonego światła dla Brexitu w obecnej formie będzie trudne. Premier ma teraz czas na przekonanie i społeczeństwa, i posłów. Głosowanie w okolicach 10 grudnia. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Wciąż duże utrudnienia na polsko-ukraińskich przejściach granicznych. Po stronie ukraińskiej dojazd do terminali blokują właściciele samochodów na zagranicznych numerach rejestracyjnych, protestujący przeciwko zaostrzeniu przez parlament przepisów dotyczących akcyzy na pojazdy sprowadzane z krajów Unii Europejskiej. Protest miał być prowadzony do 21. Tak się stało w Dołoczowie, gdzie już przed 21. Pierwszą przepuszczano pierwsze samochody wjeżdżające do Polski. Trudniejsza sytuacja jest w Dorohusku, Zosinie i Chrebennem, gdzie nadal nie są wpuszczane auta z ukraińskiej strony. Nadburzański oddział Straży Granicznej informuje, że na razie nie wiadomo, jak długo przejścia będą blokowane przez protestujących na Ukrainie. Jasmine Levy zaśpiewała z Polską Orkiestrą Radiową. Izraelska wokalistka, gwiazda world music, wystąpiła w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Była to jesienna odsłona radiowego cyklu koncertów To co najpiękniejsze. Dyrektorzy Polskiej Orkiestry Radiowej Michał Klauza i Krzysztof Kur podkreślali, że to było niesamowite doświadczenie dla wszystkich muzyków. Ogromna przyjemność, honor, fantastyczne aranże, cudowne utwory o niesamowitej głębi emocjonalnej i treści również. No jeden z muzyków mi powiedział tak, no ona jest po prostu samą muzyką. To w ogóle inaczej się próbuje, inaczej się gra.

właśnie. To jest nowa muzyka, uwaga, zespołu Alien Sex Fiend. Wiem, słuchacze Minimaxu od lat mogą być trochę zaskoczeni, bo wydawało się, że grupa już nie istnieje. O, dobre dekady. A tymczasem, bardzo proszę, nowy, zupełnie nowy album. Gdy zobaczyłem zapowiedź tej płyty, serce mi zabiło. Przypomniało mi się, jak poznałem zespół Alien Sex Fiend 30 kilka lat temu. Jedna z ukochanych grup Johna Peela, i to on, myślę, spowodował to moje... spowodował zainteresowanie Alien Sex Fiend. I muszę sięgnąć na półkę, żeby zobaczyć, ile mam winylowych płyt, różnych, małych, średnich i dużych, i tych 12-calowych z jednym, dwoma utworami. Było tego naprawdę sporo. No ale proszę bardzo, tak jak na naklejce płyty, o którą chyba najbardziej mnie Państwo pytają dzisiaj, Laboratorium. To jest łatwe słowo do zapamiętania. Laboratorium po 32 latach. Przy okazji nie mogą Państwo nie zauważyć tej płyty, bo ma duży napis NAM, czerwony i biały Laboratorium. W środku ma jeszcze naklejkę, którą można zużyć pozamuzycznie też. Alien Sex Fiend. Nie wiem, czy będę sięgał po tę płytę często, bo tam są utwory długie i męczące, ale czy nie do takich Alien Sex Fiend nas przyzwyczają. No i teraz w kuźni, chociaż już bliżej dźwięków, które Państwo o tej porze w programie znajdują. Też pierwszy raz odtwarzam dla Państwa muzykę z nowej płyty. to P.O.D. Ale żeby wyłowić ten fragment z całej płyty, trzeba dosłuchać do samego końca. No to bororum, bororum, po raz który? 14 dzisiaj? 13? To jest nowa płyta, nowiusieńka płyta, ale utwór nie. Tylko czy my go rozpoznamy od razu? Prawie jak w oryginale, tylko że zupełnie inaczej. Prawie 50 lat temu ukazał się album, który się nazywał Then Play On, zespołu The Fleetwood Mac. Odtwarzałem dla Państwa tę płytę, jak ją można umiejscowić. Można ją umiejscowić tak, że odtwarzałem ją Państwu w audycji Minimax tuż przed pojawieniem się albumu Led Zeppelin 2, tuż przed pojawieniem się King Crimson in the Court of the Crimson King. Wrzesień, myślę, 1969 roku. No i tam był taki utwór, nazywał się Green Manalishi. No a przed chwilą ten sam utwór, tylko troszkę inaczej, zaprezentował Państwu zespół Therion. Wiem, niektórzy by chętnie się odmłodzili o trochę. To teraz będę miał dla Państwa taką ciekawostkę. Utwór ma 53 lata. Tak, ale ukazał się przedwczoraj na zupełnie nowej płycie i zupełnie innego wykonawcy oczywiście. Proszę sprawdzić, najpierw czy państwo, że zespół państwo rozpoznają, to wiem, ale czy rozpoznają państwo, czy kiedyś w ogóle słyszeli państwo to nagranie? Fly every mountain, search high and low, follow every byway, every path you know. Żeby wpaść na taki pomysł, żeby sięgnąć po musical z połowy lat 60. No, oszałamiający, trzeba przyznać, musical. Na listach przebojów w gazecie New Musical Express, którą młody Piątrek od czasu do czasu przeglądał, jeżeli była okazja, to ten album był na pierwszym miejscu przez rok, potem przez drugi rok, potem przez chyba trzeci. Wszyscy się zastanawiali, czy w ogóle przyjdzie jakiś inny i zmieni go na tym czołowym miejscu. No ale proszę bardzo, Zespół Laibach umie wszystko i sięgnął po całość, nie, że tam jeden utwór był, nie, sięgnęli po całość. Climb Every Mountain. Na oryginalnej płycie The Sound of Music, bo potem młody Piątrek jej posłuchał w całości, to on jest króciutki, ale pojawia się i pojawia się jeszcze na samym końcu, jak gdyby, powiedzmy, napisy, bo on jest ważny. Climb Every Mountain. No ale tak go wydłubałem dla Państwa. Jeszcze wydłubałem dwa inne. Jeżeli coś się uda, to może jeden nawet dziś. A teraz mam jeszcze dwa niezwykłe nagrania dla Państwa. Być może to pierwsze znane i wszyscy będą od razu wiedzieli. Drzwi szeroko uchylone. No ale proponuję Państwu. Zaczyna się tak, no zresztą, co ja będę opowiadał. Tak brzmi. Twoich spraw, jak mam pływać w tym? Nasze sztormy to tylko zmiany tła. Moja łódź grzęźnie w nich. Żaden wiatr nie ruszy mnie stąd, ani siła rąk. Gdy jestem za płytko i nie wiem nic, nie wiem nic, nie wiem nic. Więc błagam, ześlij mi deszcz, choćby słonej wody bym złapał. I w końcu ruszył z miejsca. Po kolana w morzu twoich spraw, jak mam silnym być? Moje sztormy nie otwierają bram, ciągle masz zamknięte drzwi. Szukam fal, co ruszą mnie stąd. Jestem za płytko i nie wiem nic, nie wiem nic, nie wiem nic. Więc błagam, ześlij mi deszcz, choćby słonej wody bym złapał step. Znam prognozy, lecz nie ufam im. Wyciśnij kilka kropli z tych pochmurnych dni. Co? No właśnie. Noszę ten utwór od 10-12 dni. Nie pomieścił się nigdzie do tej pory, więc pomyślałem, odtwarzamy teraz dla Państwa. Tak, że clock machine i że prognozy. Być może Państwo już wszystko wiedzą. To teraz, ach, Bardzo proszę. Proszę o Państwa, potrzebna jest Państwa uwaga. No tak, Państwa uszy. Kogo Państwo usłyszą? Utwór trwa 6 minut z sekundami. Thank you. można by zapytać, czy Paul McCartney o tym wie. A no właśnie. Ale akurat tu on to ma w sobie. I rok temu zadałem Państwu takie pytanie, czy Robert Fripp o tym wie, gdy wykonywali Crimsonów, albo czy Pete Townsend o tym wie, gdy wykonywali The Who. The Claypool Lennon Delirium, czyli Les Claypool z zespołu Primus i Sean Lennon. To zwiastun większej całości, która pojawi się dopiero w lutym 2019 roku. No dobrze, a teraz będzie jeden utwór, który jest zwiastunem większej całości, która pojawi się, no właśnie, nie wiadomo kiedy. Sam utwór nie jest nowy, myślę, że mogę to głośno powiedzieć, chociaż ujawniony został dopiero wczoraj, oficjalnie. A przy okazji, byli Państwo wczoraj w progresji? Nikt nie napisał mi, jak to grało. Thank you. No i tak się nagle skończyło, ale to stanowczo za wcześnie. Przepraszam, znowu? Znowu nam się wydarzyło tak? Drugi raz? W ciągu ostatniego miesiąca? Dobrze. Nic nie poradzimy. Tides from Nebula oczywiście wiem, że państwo rozpoznali, ale nikt nie napisał mi, jak to było na wczorajszym koncercie Progresja. 15 urodziny obchodziła, no i Tides from Nebula był jednym z ważniejszych zespołów z okazji tej rocznicy. Dobrze, ja jeszcze wrócę do tego utworu, nie dziś, nie, bo to on się tak rozwijał i rozbudowywał, no ale w związku z tym teraz mamy tak, niespodziankę, bo odmładzamy się o 30 mniej więcej, nie my sami, on też, o 31-32 lata i tak on próbował, zanim wszedł do studia. Powiedziałem państwu, że fragment spróbuję pomieścić, no i fragment się pomieścił, ale proszę się, no tak, ja wiem jak to było, on sam był zdenerwowany, młodszy, jeszcze nie tak doświadczony. Sięgam po tę wydaną przedwczoraj płytę z wielką radością, no i proszę sprawdzić, czy są jakiekolwiek różnice. Muzyka

in the rain. Your daddy took a rain check. Your daddy took a rain check. Słuchałem tej płyty wczoraj po raz pierwszy i myślałem sobie, jakby Tomek Beksiński zareagował, gdyby usłyszał tę troszkę poprawioną wersję. Tomka urodziny byłyby 60, gdyby był z nami jutro. Podobałaby mu się następna płyta, jestem pewien. Tak, dźwięki muzyki pogodziły nas na koniec Minimaxu. Michał Jakubik, Grzegorz Sembrowski, Piotr Kaczkowski, kłaniamy się, dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Tyle piękna za... Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Edycja Świętego Pawła polecają nowy album Pieczęć. Antonina Krzysztoń i Andrzej Jagodziński. Połączenie niezwykłego głosu i wirtuozerii dźwięku. Wrażliwość, przestrzeń i refleksja. Antonina Krzysztoń, bardzo serdecznie.